insanlarız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah cehenneme giden her türlü amelden bizleri beri buyursun. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala, aleykümselam ve rahmetullah, bizleri kulluk için yaratmış ve her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece kendisini razı etmemiz için yaratmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Bizlere düşen de her sözde, her düşüncede sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala'yı razı etmemizdir. Ve her amelde. Allah Azze ve Celle bizleri yaratmış, dünyaya göndermiş ve bu göndermede bizleri başıboş bırakmamıştır. Ve bizlere ne yaparsanız yapın, muhakkak hesabını vereceksiniz demiştir. Eğriyi doğruyu, iyiyi kötüyü ayırt edebilmemiz için bizlere de içimizden seçtiği peygamberleri göndermiştir kardeşler. Allah hepimize güzel anlayış versin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Bunlar hakikaten önemli meseleler. Kardeşlerim, eğer peygamberler gelmese, aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm, biz eğriyi doğruyu birbirinden ayırt özelliklere sahip olan insanlar değiliz. Aleykümselam. Çünkü Rabbim Subhanahu ve Teala bizleri öyle yaratmış ki, demin de sohbetimin başında veya sözlerimin başında da dediğim gibi, insanoğlu hep azgınlı, sınırı aşma, taşkınlık yapma, nankörlük yapma, ölçüye uymama, hep bu hasletler üzerinde yaratılmıştır. Ve insanoğlu kendisine verilen nimetlerde hiçbir zaman doyumluluğa değil, başkasının elindekine de her zaman gözünü dikme mesabesine gitmiştir. Allah hepimize hayır versin, ahireti sevdirsin kardeşlerim. Tağut kelimesine geçmeden önce kelimesini anlamamız gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Tuğyan insanı haddi aşmaya yönlendiren, sevk eden her şeydir. İnsanı zulme götüren, ölçüyü bozan veyahut alay eden, başkasının elindekini alan vesaire her şeydir. Yani taşkınlık, azgınlık, sınırı aşma demektir. Aynen demin de dediğim gibi Allah Azze ve Celle kitabında, yanlış hatırlamıyorsam Hakka suresinde, su tuğyan ettiğinde, kabarıp taştığında sizi akıp giden gemiyle taşıdık. Veyahut Nuh Aleyhisselam'la alakalı gelen kıssaya baktığımızda dere yatakları tuğyan etti. Yani bulunduğu bendi bıraktı, dışına taştı manasında. Kardeşlerim, bir meseleyi anlayabilmek için muhakkak ki kelime manasına, toplumun ona verdiği manaya ve Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği manaya bakmamız gerekiyor. Kelime man, toplumun buna verdiği mana ise aşırılıktır, sapmadır, istikametten çıkma manasındadır. Ayetlere gittiğimizde su tuğyan ettiğinde, kabarıp taştığında, yani bu şekilde taşan ve her yeri kaplayan şeye tağiye, yani kavram olarak tuğyan denir. Yani isyan ve günahta sınır tanımayacak ölçüde ileri gitme manasındadır. Allah bizi korusun bunlardan. Düşünün şimdi, tam bu noktada rahat anlayabilmek için Adem Aleyhisselam'la İblis'in kıssasına gidelim. Adem Aleyhisselam'ın yapmış olduğu neydi? Bir günah, emrin zıttına hareket etme, bir isyandı değil mi? Adem hata etti de şaşırdı kaldı diyor. Şimdi bu noktada günahın işlenilmiş şekline bir bakmak gerekiyor. Eğer hakikaten bilerek, isteyerek, ölçü tanımadan aşmaysa bu tağuta çıkar. Aynen iblisin yaptığı gibi. Ama hata ile bilmeyerek yapıldığında burada tövbe etme hakkı doğar. Çünkü ilim ehli bu noktada kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde ise tövbe etme hakkı vardır der. Aynen Adem ile iblisin o kıssasında olduğu gibi. Kardeşlerim, insanın haddi Allah'ın onun için korudur. Kişinin onu aşması caiz değildir. Şimdi insanın değeri neyle ölçülür? Ha kardeşler, bak burada yazabilirsiniz. Ancak Allah'a kul olmasıyla değil mi? Onun için Rabbine itaatı ve sürekli kulluk sınırında içinde olması gerekir insanın. Rabbine itaatında sürekli ve kulluk sınırında, yani Allah'ın koyduğu sınırlar içinde bulunması gerekir. Şimdi bu noktada ne zaman insan Allah'ın insan için, yani kul için koymuş olduğu aşılmaması gereken hududu aşarsa, ölçüyü kaçırırsa tuğyana düşmüş olur. Yani Allah'a isyan etmiş olur. Şimdi tuğyan kelimesini bu şekilde anladığımız zaman, ki Kur'an'da birçok yerde geçer bu, aşağı yukarı 40'a yakın yerde geçer. Burada tağuta geçtiğimiz zaman tağut, tuğyanı yaşayan ve yaşatan kişi veya güç anlamındadır. Şimdi bu noktada şunu güzel yakalamak gerekir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Neden İmanın güzel anlaşılması gerekir? Neden iman anlaşılmadan anlaşılmaz? Neden tevhid anlaşılmadan tağut anlaşılmaz? Kardeşlerim, kulluk önce Rabbin bilinmesiyle, yani ta ruhlar aleminde vermiş olduğumuz bir ahdin neticesiyle ve gelen vahye uymakla, ondan sonra Rabb'ı birlemekle gündeme gelen bir olaydır. Bilmeyle birleme aynı manada olan şeyler değillerdir. Rabb'ı bilmeyle birlemeyi birbirine karıştıran insanlar, imanı dahi anlamadan, imanın tanımını dahi anlamadan direkt tevhide girerek alelıtlak birçok insanların tekfir edilmesine veya zan altında bırakılmasına sebep olur. Onun için önce imanın anlaşılması gerekir. Sözüme tekrar geriye dönecek olursam, insan Allah'ın onun için koyduğu sınırların içinde yaşaması gerekir. Ve bunu aşması caiz değildir. Kulluk için yaratılmıştır. Her sözde, her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'yi razı etmek zorundadır. Etmedi. Burada da üç merhale vardır kardeşlerim. Diğer sohbetlerde hatırlayacak olursanız, Ahmet'in Müsnet'inde gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, Allah karışmaz. Üç, Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Devam ediyor rivayet. Affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler koşmanız, yani eşler koşmanızdır diyor. Bu şirktir. Tağut da bu hükümdedir. Bu cüzdedir. Karışmadığına gelince, bu da kul hakkıdır. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak. Altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce helallaşın diyor. Meşiyetine gelince, bu da kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. Bir intihar etmesi, bir yalan söylemesi, bir zina etmesi, içki içmesi vesaire. Demek ki iman şube şube, küfür de şube şube. İslam'dan çıkaran küfür var, çıkarmayan küfür var kardeşlerim. Bu nokta anlaşıldı mı? İslam'dan çıkarmayan hiçbir küfür, tevhidde işlenen bir küfür değildir. İman şube şube olduğu gibi, küfür de şube şube. İman artıp eksildiği gibi, tevhid de şube şubedir. Ama imanın artma ve eksilmesi gibi tevhid artma ve eksilme kabul etmez kardeşlerim. Şimdi tuğyan hatta aşma dedik. Allah'ın koyduğu sınırları aşma, tanımama, ölçüyü kaçırma dedik. Tağutsa tuğyanı yaşayan, yaşatan kişi veya güç anlamındadır. Kardeşlerim, tuğyan istikametten bir sapmadır. Tuğyana sapmanın musallat edeceği denge bozukluğu, yani hastalık, insanı her zaman aldatır. Kuruntuya sokar, hayaller kurdurur, ona insan esir olur. İşte insan bu duruma gelince nefsinin oyuncağı olur, karanlığı aydınlık zannetmeye başlar. İşte Allah Azze ve Celle kitaba gittiğimizde inkarcılardan, küfür ehlinden bahsederken tuğyanları içinde oynayıp oyalanan gafiller diye anlatır. Yine kardeşlerim, öyle haller vardır ki, mesela Adem Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda Adem meleklerin cennette yaşantılarını gördü, ne yaptı? Onlarınkine özendi. Cennette onlar gibi ebedi kalmayı istedi. İblis geldi, oradan vurdu. Allah sizin cennette şu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misin? Adem Aleyhisselam'ın düşündüğünü görünce hemen, eğer bundan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız. Sanki çıkacaklarını söyleyen oldu. Arkasından Allah adına yemin edince Adem Aleyhisselam yaklaştı. Allah hepimize hayır versin. Hayrı anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Sesim geliyor değil mi? Şimdi insanoğlu, Ademoğlu belli nimetlere kavuştuğu ve kendisini başkalarından müstahni zannettiği, kendisinde istediğini yapabilecek bir güç, bir bilgi, bir yetenek vehmettiği zaman artık Allah'ı unutmaya başlıyor kardeşlerim. Artık Allah'ı unutmaya başlıyor. İşte gerçek kudret, ilim, dilediğini yapabilme gücü ve iradesine sahip olanın yalnızca Allah olduğunu insanoğlu aklından çıkarttı mı işte burada müşkülat başlamaya başlıyor. İşte bu durum insan için tuğyana açılan bir kapıdır. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdiğinde ona git, bu azdı, ona yumuşak davran, ola ki anlar dediğinde Musa Aleyhisselam hemen Allah Azze ve Celle dilemiş ilminin artırmasını, göğsünün genişlik verilmesini, önündeki tağut gibi bir küfrün önde gidenine karşı korku vermemesini, dilindeki düğümü çözmesini ve kardeşi Harun'u ise kendisine yardımcı vermesini. Ne yapacak? Güçlenecek mi? Hayır. Seni çok çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Allah hepimize anlayış versin. Olursa olsun insanın haddini, değerini bilen samimi kullardan olmayı nasip etsin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dahi bir şey sorulduğunda biliyorsa söylüyor, yoksa gökten vahiy bekliyordu. Veyahut Yahudiler bir şey sorduğunda sen bunu nereden bildin? Sizin sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum, bana haber verdi demiştir. Demek ki kardeşlerim, kişinin Allah'ın verdiği bir bilgiyi, bir yetenek, bir güç, bir kudret olduğunda Allah'ı unutur da kendisini önde görmeye başlarsa artık bu tuğyana açılan bir kapıdır. Yani artık o insan dilediğini yapar, hak, hukuk hiçbir sınır tanımaz. Allah'a ortak koşmaya, nefsini onun yerine geçirip heva ve heveslerinin peşinden gitmeye girişir. İşte bu hale Kur'an tuğyan diyor. Yani Kur'an'ın diliyle tağidir, haddi aşan, artık hak hukuk tanımayan, Allah'ın koyduğu kuralları tanımayan insandır. Aleykümselam. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bozgunculuk yapmayı, kendi izinleri olmadan halkın, yoksulların din değiştirmelerini veya dinlerini yaşamalarına rıza göstermemeyi, kendi üstünlüklerini tartışmasız kabul etmeyi, sadece kendi kuvvetlerine güvenmeyi. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldin. Bu nedenle de şımarıp böbürlenmeyi, yeryüzünde çalım satıp gösteriş yaparak yürümeyi, kısacası veli edindikleri şeytanın taraftarları hizbi olmayı tuğyana kalkışanların vasıfları sayar. Allah razı olsun. Elhamdülillah, iyi. Allah razı olsun. Şimdi Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabına bakıyorsunuz. Tuğyan, hak, hukuk ve sınır tanımama, inatçı, zorba bir tavır içinde olma, böbürlenme, kibir gösterme, zulmetme, insanlığı ezme, mallarını gasp etme, insanlara acımama, dolayısıyla Allah'ı bir ve gerçek Rab olarak tanımama, ona ortak koşma, kısacası nefsinin, heva ve hevesinin pekme, batıl ile hüküm vermedir. Şimdi öyle insanlar var ki, Allah hepimize hayır versin, şöyle bir tanımı dahi dinlemekten aciz olan insanlar vardır. Sen sadede gel hoca, sadede. Oy vermenin hükmü ne? Devleti kabul etmenin hükmü ne? Askere gitmenin hükmü ne deyip hemen kestirmeden tuğyanı, tağutu anladıklarını zannedip hüküm boyutuna giderler. Kardeşlerim, insan bir meseleyi bilmiyorsa onu dillendirmesi de mümkün değildir. Hayatına geçirmesi bile mümkün değildir. İnsan bilmediği bir şeyi nasıl kabul edecek, nasıl inkar edecek? Allah hepimize hayır versin. Aşırı gitmekten, haddi aşmaktan bizleri beri buyursun. Yalancılık, isyan ve izzetsizlik, şerefsizlik uyan olarak belirtilir. Aşırı tüketim, aşırı yeme içme bir tuğyandır. Düşünün, İsrailoğullarına verilen dünyevi nimetler o kadar çok olmuş ki ondan sonra onlar aşırı gitmiş, aşırı tüketmişler ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin, bunlardan aşırı gitmeyin, gazaba çarpılmayasınız gitmeyin diyor. Yine dengeyi bozma, tartı ve ölçüde adaletsizlik tuğyandır. Şimdi ölçü ve tartıya riayet, doğruluk ve haklılık ölçüsünden şaşmamak. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Kur'an'a baktığımızda evet öyle teneke. Tuğyan kelimesiyle açıklanıyor. Bunlar kendilerini yeryüzünün en büyük ve isteklerini istedikleri biçimde yapabilecek gücü göre ve tam bir güç içinde olduklarını zannetmişlerdir. Semud kavmine bakın. Bağlarda, bahçelerde, çeşme başlarında, hurmalıklar arasında zevk sefa içinde yaşayıp müsriflerin emrine itaat etmekle ve ne yapıyor? Salih Aleyhisselam'ın uyarılarına kulak tıkadılar. Allah'ın ayetlerine yüz çevirdiler. Ona şirk koştukları yetmiyormuş gibi bir de kendilerinin istedikleri bir mucize olan deveyi boğazlamakla tuğyankar olmuşlardır. Yani haddi aşmışlardır. Allah da onları helak etti. Ad kavmi ebedi hayat umuduyla köşkler dikti. Boş şeylerle uğraştı. Yakaladıklarını zorbaca yakalar, yeryüzünde fesat çıkarırlardı. Allah Azze ve Celle onlara Hud Aleyhisselam'ı gönderdi. Onlar Hud Aleyhisselam'ın çağrısına uymadılar. Allah'a şirk koşmaya devam etmekle tuğyan içinde kaldılar. En zalim, en tuğyankar olarak nitelendirilen Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda kendilerini üstün görünüşlü, müminlere ise ayak takım olarak değerlendirdiler. Nuh Aleyhisselam'a uyan az olan insanları hep ne yaptılar? Tehdit ettiler. Onları hep onun yanına giderseniz şöyle yaparız, böyle yaparız deyip tehditkar tavırlara girdiler ve Nuh Aleyhisselam'a hadi bakalım şu söylemiş olduğun, bize bildirmiş olduğun azabı getir de görelim dediler. Hakkın çağrısına kulak tıkadılar, kibirlendiler, ayak dirediler. Büyük tuzaklar kurup taptıkları sahte ilahları bırakmamalarıyla şehirlerde tuğyanda bulunmuş, fesadı artırmış oldular. Ve Allah Azze ve Celle de onlara yerden ve gökten fışkırtmış, indirmiş olduğu sularla ne yaptı? Helak etti kardeşlerim. Allah böyle duruma düşmekten bizi de neslimizi de korusun. Aynı şekilde Firavun'a bakın. İsrailoğullarına akla gelmedik zulümler yaptı. Erkeklerini boğazlattı, kadınlarını kirletti. Musa'nın sağır kesildi. Buyurun. Yok, Kara Davut yok. Bizde ak kitaplar var. Hadis, Kur'an var. Evet. Musa Aleyhisselam ona gitti, yumuşak davrandı, hakka davet etti. Ama buna rağmen Firavun ne yaptı? Alemlerin Rabbi da kimmiş dedi. Böbürlendi. Ve insanların en büyüğü Rabbi ilan etti. Ve ne duruma düştü? Tağut durumuna düştü. Demek ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında Nuh tufanı sırasında suların köpürüp tuğyan kökünden bir fiille, yani tuğyan etti ifadesi ile bildiriyor. Düşünün şimdi, suların tuğyanı ile boğulan Nuh devrinin zalimlerini kuran, zulme sapan, tuğyan edip azan bir kavim olarak anmakta. Ceza hangisinden? Amelin cinsinden. Bu olay da net olarak kendini göstermekte ki insanın tuğyanını tabiatının tuğyanı ile cezalandıran sünnetullah'a bu ayetler dikkatimizi çekmekte kardeşlerim. Düşünün Semud kavminde Semud kavminin azgınları veyahut Hud kavmine baktığımızda hepsinin cezası kendi nevin azıp kudunan bir tabiat kuvvetiyle mahvedilmekte. Esas cezaysa ahirettedir kardeşlerim. Özellikle eski kavimlerden haddi aşıp isyan eden, azarak kendinden başka güç tanımayan insana, Allah'ın emrine boyun eğen tabii hadiseler, yani bir tufandı, bir fırtınaydı, bir zelzeleydi, bu yoldan hat bildirilir. Burayı da yakaladık değil mi? Lafı uzatmıyorum değil mi? Uzattığımı söyleyen insanlar var mı? Anlaşılıyor mu? Devam edelim mi? Demek ki ceza da suçun nevinden gündeme geliyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Akıl sahibi ve izzetli şerefli olarak, halife olarak yaratıldığı halde bir insanın, kulluk için yaratılan bir insanın baş kaldırıp isyan eden, her istediğini yapabileceğini zanneden azgın bir insan, akıl sahibi olmadığı halde her emre boyun eğen Allah'ın askerleri olan tabiat güçleri, yani doğal afetler tarafından mağlup ve perişan edilir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bunu anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Bak hemşerim de gelmiş. Şimdi insanı tuğyana, azgınlığa sevk eden haller vardır dedik. Tuğyan insanın tabiatında var kardeşlerim. İnsan gerçekten azar. Ayette de geldiği gibi. İnsanın tuğyanının temel sebebi azgınlıktır. Yani her insanın kendini kendine yeterli görmesi, kendisini hiç kimseye muhtaç olmayan bir konumda zannetmesi ve okumaması, vahiyden, ilimden uzak kalmasıdır. En büyük etken budur. Ya malının çokluğu, düşünün bir Karun'dan bahsederken Allah Azze ve Celle Kasas suresine bakarsanız ne diyor? O insanların içine çıktı, debdebeyle yürüdü. Bu bana diyor ilminin sayesinde verildi. Ne yapıyor? Herkese kibirleniyor, büyükleniyor. Yani her sanatçının sanatını yaratanın Allah olduğunu unutuyor. Allah onun da malını da helak etti mi? Ha bu arada onun malını gören, şuna da verilen bize verilmeli değil miydi diyenler olmadı mı? Oradaki Müslümanlardan bir topluluk Allah'ın verdiği nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Biz diyor Karun'u da malını da helak ettik, ona yardım etmedi deyince oradakiler iyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim de başımıza gelirdi diyor. Allah ders alanlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki kişinin malının çokluğu veya Firavun gibi nüfuzunun otoritesi insanı helak edebilir. Şimdi birincisi malın tuğyanı, nüfuslu olmak ise otoritenin, yani siyasi otoritenin insanların bir araya gelerek güç oluşturması, yani bu tuğyanda tağut kavramıyla ifade edilir. Tuğyanın her iki türü de değişmez, sünnetullah gereği helak edicidir kardeşlerim. Firavun gibi birisi olsa ne olur? Bir suya bile güç yetiştiremedi, boğuldu gitti. Allah nefsine hevasına uymayanlardan eylesin bizleri. Ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam, ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi de İslam'da sabit kıl diyor. Doymayan nefisten, korkmayan kalpten, makbul olmayan duadan bizleri beri buyur diyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanların azıp sapmamaları için her ölçüyle yaratmış. Rızkı da belli bir ölçüyle insanlara vermiştir. Eğer Azze ve Celle rızkı kullarının hepsine bol bol verseydi, yeryüzünde azgınlık olurdu. İnsanın apaçık düşmanı olan her zaman kötülüğü, her nefse uymayı tavsiye eder. Onun için kardeşlerim, Kur'an devamlı nefis ve şeytana karşı insanı sık sık uyarır. Onların vesvese ve saptırmalarına karşı uyanık bulunmayı emreder. Allah Azze ve Celle'nin bu uyarısı insanlara olan, yani biz kullara olan lütuf ve merhametinin eseridir. Allah bu uyarılara kulak verenlerden eylesin bizleri. Rabbim bizleri başıboş bırakmamıştır. Eğer bizleri başıboş bıraksaydı, bu insanın aleyhine olurdu, lehine değil. Ademoğlu azıp sapardı. Bununla beraber insanların çoğu, yine de bakıp bilgisizleri, akılsızlara gider uyarlar. Çoğunluğun gittiği, tabi olduğu insanlara bakın. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. En çok nefse, hevaya uyan insanlar değil mi çoğunlukta olan? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 73 fırka hadisine bakacak olursanız, Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar bu kadar, benim ümmetim de 73 fırkaya uyacak diyor, ayrılacak. Biri müstesna, hepsine azap dokunacak diyor. Kurtulan kim? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan diyor. Allah bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Sen onların nefsine, hevasına uyacak olursan seni bile yoldan çıkarırlardı diyor. Demek ki insanların umumu çok az bir müstesna, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, zanna tabi olan, bilgisiz insanlara tabi olan ve onların etrafında çemberleşip giden insanlar. Demek ki kardeşlerim, tuğyan, insan egosunun kendisini ilahlaştırması, her şeyin herkesin üstünde görmesi halinde ortaya çıktığında doruk noktasıdır. Kur'an'a göre bu doruk noktanın adı, temsilcisi Firavun'dur. Çünkü Firavun bütün gücün kendi elinde olduğunu zannederek insanları küçük gördü, onları öldürdü, onlara işkence yaptı, kötü hareketler yaptı. Pilav olma sorunu. Firavun mantığına göre bütün insanlar onun kulu, onun kölesi. Değil mi? Mısır ta başta Nil olmak üzere bütün nehirler onun mülküydü. Onlara nasıl seslendi? Ey milletim, Mısır hükümdarlığı ve memleketimde akan bu ırmaklar benim. Zuhruf suresinde Allah haber veriyor. Bu kadar sahip olması sonunda onların Rabbi olduğuna kendini hükmetti. Sahip olduğu nehir ne yazık ki onu bu öldürüverdi. Evet. Demek ki bu sünnetullah gereklerinden biri. Bütün uygarlıklar, saltanatların çöküşü hep azgınlık yüzünden. Bu daha çok maddi değerlere aldanarak azmanın neticesi. Her çöküşün altında bu yatar. Tuğyana sapanların cezası da neymiş? Bir tabiat tuğyanı olan ateşle verilecek. Cehennem, tabiat kuvvetleri tuğyanının çok güçlü bir belirişidir. Dünyada bir rüzgar, bir fırtına, bir ses, bir ateş onlara yetti. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hakkı anlamayı, hakkın yoluna gitmeyi nasip etsin. Tuğyanın temelinde kibir ve benlik yatar. Tağutlardan biri olan şeytanın azgınlığının sebebi, ben seni yarattığım halde bana secdeden seni mani kılan neydi diye sorduğunda ne diyor? Bensem sen sensin. Yani beni ateşten, onu topraktan yarattın. Beni önce, onu sonra yarattın. Yani Allah Azze ve Celle emrettiği halde emre diklik yaptı. Yani kibirlendi, benlik davasına gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sözünde şöyle diyor kardeşlerim. İnşallah sözü uzatmıyorumdur. Aleykümselam ve rahmetullah. Kalbinde diyor zerre kadar kibir bulunan cennetin kokusunu duyamayacak diyor. Sahabeden bir tanesi, Allah onlardan razı olsun, hakikaten soru sormasalar, o noktaların açılması için soru yöneltmeseler, bizler bazı meseleleri belki kendi nefsimize göre anlayacağız. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben elbisenin güzelliğini, iyisini giyerim. Ayakkabının en iyisini, kokunun da en güzelini. Bu da mı kibir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır diyor. Kibir, haktan geleni kabullenmemek, insanlara tepeden bakmaktır diyor. Allah güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi, onun üzerinde görmeyi ister diyor. Demek ki kibir ve benlik, şeytanın da azgınlığının ilk sebebi. Allah bu tür huyların hepsinden bizleri beri buyursun. Hatta bir rivayette, zannedersem Tirmizi bunu tam metin olarak nakl ediyor. Geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet size de sirayet etti. Bu haset ve kindarlıktır diyor. Bu bir yülgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum, dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmez. Birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Allah bizi her türlü kibirden, benlikten uzak tutsun kardeşlerim. Kardeşlerim, tuğyan, küfür, şirk ve zulüm olarak insanlara yansır. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi zulüm de, şirk de büyük bir zulümdür. Çünkü şirk, bile bile hakkı inkar etme, nimeti görmeme ve onu verene isyan etmedir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani tekrarlayayım isterseniz sözümü. Şirk, bile bile hakkı inkar etme, nimeti görmeme ve onu verene isyan etmedir. Bu iman noktasından bir tuğyandır. İman açısından tuğyan, içinde bulunan kimsenin uygulama bakımından da zalim olması doğaldır. Firavun'un tuğyanı da buna örnektir. Uygulama açısından tuğyan ise zulüm ve haksızlıktır. Özellikle yetki sahibi bir kimsenin kendisini haklı gösterecek bazı gerçeklerle, altını çiziyorum, adaletten ayrılması ve emri altındakilerine zulmetmesidir. Zaten Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yönetici zalim olarak nitelendirilmiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hakkı anlamayı nasip etsin burada. Demek ki özellikle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ayetine gelirsek, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ifadesiyle 3 tane ayet indirmiştir. Aynen sohbetin içinde de zulüm hadisinde belirttiğim gibi, Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Zulüm 3'tür. Allah affetmez. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Allah karışmaz. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Üçüncüsü neydi? Allah'ın meşiyetine kalmış. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasıklardır. Demek ki iman şube şube, küfür de şube şube. Bunları güzel yakalamak lazım kardeşlerim. Eğer bunlar anlaşılmazsa meseleler birbirine girer. Elhamdülillah, rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Demek ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen cinin zalim olmaması da beklenmez. Böyle kişilerin hakkı korkusuzca söyleyen Müslümanlar, özellikle de alimler tarafından uyarılması gerekir. Tağutlaşan yöneticiye, sultana karşı hakkı söyleme, mazlumları savunma ve zulme engel olmaya çalışma en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı hak sözü söylemektir demiştir. Şimdi bu noktada alimlerin de devreye girmesi vardır. Avamdan bir insanın çıkıp da sen zalim, sen tağutsun, sen kafirsin, sen müşriksin demesiyle bir alimin çıkıp da hakkı söylemesi, bir Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a gidip ona alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz demesi, Firavun'un alemlerin Rabbi da kimmiş? Ve Kızıldeniz'in dibinde sular boğarken iman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbine demiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah nefsimize, hevamıza bir an olsun bizleri bırakmasın kardeşlerim. Bir an olsun bırakmasın. Demek ki İslam tarihi zalim sultanlara, kötü yöneticilere karşı gelen hep güçlü alimlerle sıralanmış, dolmuştur. Çoğu kez bu muhalefet dille olmuştur, kalemle olmuştur, mızrakla olmuştur, kılıçla olmuştur. Bunlar olmuştur ve olacaktır da. Demek ki tuğyan, zulüm ister mümin geçinsin birisi, ister kafir, maddi gücü veya siyasi iktidarı elinde bulunduran yöneticilerin yakalandıkları bulaşıcı bir hastalıktır. Yöneticiler bu hastalıktan ancak hiçbir taviz vermeden, ancak Allah'ın kitabıyla hükmederek, adalete sarılarak ve yanında muttaki alim yardımcılar alarak kurtulabilirler. Bunun dışında, bunun gerçekleşmesi için de öncelikle sistemin tağuti sistem değil, İslami olması gerekir. Eğer adalet gerçekleşecekse ancak bu İslam'ın hakim olmasıyla mümkündür. Çünkü Allah'ın hükmü adalet, onun dışındaki her şey ise zulümdür. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar da zalimlerin ta kendisidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bu noktada tağut kelimesine şöyle bir girecek olursak, Arapça bir kelime, tuğyan kelimesiyle alakalı, onun için tuğyanın üzerinde durdum. İmam Muhammed İbni Cerir tağutu izah ederken Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olma ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat eden her varlık tağuttur der. Allah kendisinden razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Musa hoş geldin. Bunun insan olması, put olması, şeytan veya bunların dışında herhangi bir şey olması bu mahiyeti değiştirmez kardeşlerim. Kur'an'da Allah Azze ve Celle andolsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye bir peygamber gönderdik diyor. Hususunda istisnasız uyarılmıştır kardeşlerim. Yani istisnasız İnsanlar bunda uyarılmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. İman edenler Allah yolunda cihad ederler. Küfredenler ise tağut yolunda savaşırlar diyor. Bu ayeti kerimede de beyan buyurulduğu gibi insanlar veya tağuta kul olacaktır. Bunun ikisinin dışında üçüncü bir yol yoktur. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettik diye boş iddialarda bulunanlara bakmaz mısın? Onlar tağutun huzurunda muhakeme olma, hükümlerine boyun eğmek isterler. Halbuki tağutu inkar etmekle, onu inkar etmekle emrolunmuş insanlardır buyurulmakta. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. İmanı anlamayı, kana kana içmeyi, tevhidi güzel bir şekilde üzerine bina etmeyi Rabbimize nasip etsin. Tağutun hükümlerine boyun eğenler ve razı olan ancak kafirlerdir. İbn-i Kesir bakın bu konuda Nisa suresinin 60. ayetinde şunları naklediyor bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ve diğer peygamberlere iman ettiklerini söyleyip bununla beraber ihtilaf ettikleri hususlarda Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden içtinab edip insanların kendi akıllarına göre hüküm vermesini isteyen kişinin iman iddiasını Allah-u Teala reddetmektedir. Bugün dünyada vahyi inkar ederek insanların çoğunluğunun rızasına göre kurulduğunu iddia eden bütün demokratik sistemler Allah'ın hükümlerine mukabil ve onların yerine geçmek üzere hükümler icra etmektedir. Dolayısıyla bütün bu sistemler bu noktada tağutu özellik taşırlar ve tağuttur. Ve hiçbiri de geçerli değildir. Bu sistemlerin inkar edilmesi gerekir. Ve tağutların hükümlerine göre yönetilen yerler de aynı hükümdedir. O beldede yaşayan müminlerin Allah'ın indirdiği hükümlerin galip gelmesi uğrunda çaba ve gayret sarf etmek zorundadır. Ve şurası da unutulmamalı ki kim bu hükümlere evet derse Allah'ın dinine küfretmek durumuna düşer. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlerin insanlara Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye yapmış oldukları davet Kur'an ve sünnetten sabittir. Tevhid ehli birisinin tağutun hükümlerini inkar etmesi onun üzerine vaciptir. Eğer bunu inkar etmiyor ve imanın gereği hareket etmiyorsa bu insanın imanına biraz dikkat etmesi gerekir. Allah hepimize hayır versin. Demek ki tağut kelime olarak haddi aşan, azan, hakikatten sapan, taşkınlık gösteren ve her sapıklığın başı gibi anlamlara gelir. Yani Allah'a isyan eden, ibadete mani olan, ilaha giden yolu kesen her şeydir kardeşlerim. Allah bizi bu duruma düşmekten beri buyursun. Tağut hakkı tanımayıp azan, sapan her kişi ve güce verilen attır. Şeytana da bu yüzden tağut denilmiştir. Tağut hakka, hakikate ve imana karşı gelen, Allah'ın kulları için çizdiği nizamı ve sınırları aşan her şeyi ifade eder. Tağut bir şahıs olabileceği gibi Allah nizamından alınmamış her türlü sistem, Allah'a bağlanmayan her çeşit fikir, düşünce, adet ve alışkanlık da olabilir kardeşlerim. Kim bütün bunları ne şekilde olursa olsun reddeder ve yalnız Allah'a iman edip bağlanır, sadece Allah Azze ve Celle'nin vahyini kabul eder ve yaşantısını buna göre düzenlerse ancak sağlam bir kulpa bağlanmış kurtulmuş olur. Tağutu reddetmeyen iman eksiktir, yarımdır. Böyle bir iman geçerli değildir. Bu durum aynı müşriklerin Allah'a inanması gibidir. Tağut Allah'a ibadetten alıkoyan, Allah'a giden yolu tıkayan, dini Allah'a has kılmaya, Allah ve Resulüne tabi olmayı önleyendir. Bu cinni ve insi şeytan olabileceği gibi ağaç, beton, tunç, taş, mezar, inek, para, ateş, adet, sistem, neyse hepsi olabilir. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sözü ne kadar uzatırsak mevzu o kadar dağılır kardeşlerim. Sözlerimi şöyle olursam, demek ki tağut, arzuları mabutlaştıran nefis bir tağuttur. Allah'ın emir ve yasaklarını tanımayan, İslam nizamı ile çatışan her türlü düzen ve dusturlar tağuttur. Allah'tan gayrı zatında güç görülen eşya, insan ve putlar tağuttur. Şeytan tağuttur. Allah'ın diniyle çatışan bütün gelenekler, esas alınan bütün sistemler tağuttur. Allah hakkı anlamayı, ona uymayı, nefsini ıslah eden ve hakkın yolunda yarışanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, iman edenler Allah yolunda savaşır, küfredenler de tağut yolunda savaşır. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Rabbim hakkın yolunda savaşan, onun yolunda gidenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.